اگه اون که کنارته تو رو بیشتر از من میخواد، اگه با همون راحتی، اگه با هات را میاد، اگه روزگار بعد تو رو ازم گرفته، اگه خاطرات خوبمون از خاطرم نرفته، خوشبختی تا رزومه، حتی با من نباشی، حتی از خاطرهامون جداشی، خوشبختی تا رزومه، حتی با من نباشی، حتی از خاطرهامون جداشی. از همون روزای اول میدونستم نمیمونی، میدونستم نمیتونی عشقو تو چشام بخونی، از همون روزای اول دل تو با دیگری بود، کاش همیشه پات بمونه، اون که عشق بهتری بود، خوشبختی تا رزومه، حتی با من نباشی، حتی از خاطرهامون جداشی، خوشبختی تا رزومه، حتی با من نباشی، حتی از خاطرهامون جداشی.